I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue? I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is all. Give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I. Aan het einde van de eerste werkdag van deze week. En dan ook nog een frisse, maar toch droge dag. Crystal Gayle en haar verlegen ogen. Jawel, don't it make my brown eyes blue. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, leuk dat je me gezelschap houdt deze avond bij de late avond. Wat ga ik doen vanavond voor je? Samen met mijn collega's. Nou, heel veel lekkere muziek draaien om je oren te verwennen. De lijst is trouwens samengesteld door Anja van Aalst. Dat doet ze heel vaak op maandag, bijna altijd. Dus je krijgt weer een heerlijke collectie muziek te horen. Ja, met een beetje een female touch, zou je kunnen zeggen. Maar dat is niet alles. We gaan het hebben over een paar leuke onderwerpen. Gewoon om je bij te praten van wat er zoal gebeurt in de regio. We gaan het hebben over Blue City. Dat is een broedplaats voor innovatieve bedrijven. Wil je je VWO-diploma in 5 jaar halen? Dat kan op Lyceum Schravenland. En we gaan het hebben over Vrienden van Carmen. Dat is een enthousiast wielrenteam die fietsen voor het goede doel. Hoe het zit, hoor je hier. Allemaal in jouw late avond. Turn a page on a world that you don't need. Wide awake and you're scared that you won't come down. Now, didn't I tell you you were gonna break down? Didn't I warn you? Didn't I warn you? Better take it easy. Try to find a way out. Better stop believing in yourself. Find where your heart went. There's a weight in the air

dat is toch wel een extra dimensie, vind je niet? De bodem van een gebroken hart. Britney Spears zong erover. Hier in de late avond. En Rob Thomas met Pieces. Nummer van een jaar of twee geleden intussen. Je hoort ze hier, hè? De allermooiste hits. Van het heden en verleden. Maar dan altijd in de zachte, zwoele uitvoering. In de late avond. We gaan het hebben over Blue City. Blue City, let op, is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Binnen hun ecosysteem van sociale ondernemers en radicale disruptanten is afval een waardevolle bouwsteen. De output van de ene is namelijk de input van de andere ondernemer. Zo creëren ze samen een voorbeeldstad voor circulaire economie. Duizelt het u ook? Mij wel. Daarom een verduidelijkend gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over het initiatief Blue City met Diana van Ewijk. Diana, je bent daar communicatiemedewerker. Kun je vertellen wat Blue City is? Ja, Blue City is een voorbeeldstad voor de circulaire economie. En dat klinkt heel ingewikkeld. Eigenlijk is het een broedplaats voor ondernemers die hun reststromen op elkaar aansluiten. Dus ondernemers die elkaars afval gebruiken om een waardevol product te maken. Wat de een weggooit, kan de ander weer gebruiken als grondstof. Precies. En de bedoeling is dus dat we in Blue City, in die voorbeeldstad, helemaal geen afval meer hebben, omdat afval waardevol is. Kun je een voorbeeld geven van bedrijven die daar zitten? Want het zit in het oude Tropicana, heb ik begrepen. Klopt, in het voormalige zwembad. En een heel mooi voorbeeld wat ik altijd geef is Rotterzwam, Aloha en Spiro. Dat zijn drie bedrijven die in Blue City gevestigd zijn. Aloha is een restaurant en een van hun grootste afvalposten is koffieprut. En dat wordt normaal gesproken weggegooid en verbrand. Maar zij geven hun koffieprut aan Rotterzwam. Dat zit in de kelders van Blue City. Die kweken er oesterzwammen op. En bij die kweek van die oesterzwammen komt heel veel CO2 vrij. En daar kan weer heel goed spirulina op kweken, wat een heel goede eiwitrijke bron is. Spirulina is een soort alg, hè? Een soort alg waar heel veel eiwitten in zitten. Een soort wondermiddel, wondervoeding eigenlijk, waarmee je heel veel voedingsstoffen in één keer binnenkrijgt. Wat je normaal gesproken met vlees bijvoorbeeld eet. Maar ja, voor spiruline hoef je veel minder water te gebruiken dan voor vleesproductie. Dus het is een heel goed product. Ja, hoe lang bestaat Blue City al? Blue City bestaat ruim een jaar. In november bestonden we een jaar. Dus ruim een jaar inmiddels. Maar daarvoor, een aantal van die ondernemers zijn al voordat Blue City het pand kocht eigenlijk begonnen. Die hadden elkaar al gevonden in dit concept met dezelfde mindset ondernemen en elkaars afval gebruiken. Hoeveel mensen, is het pand nu vol of kunnen er nog mensen bij? Nee, er kunnen nog een heleboel mensen bij. Het is 12.000 vierkante meter, dus het is echt enorm groot. En we hebben nu in de kelder zitten heel veel makers en kwekers. En we hebben sinds kort ook de discotheek, dus Club Tropicana was dat volgens mij vroeger. Die zijn nu allemaal kantoorplekken geworden, dus dat gaat binnenkort open. Daar zoeken we nog heel veel circulaire ondernemers voor die zich daar willen vestigen. En we hebben sinds kort het Blue City Lab. En daar zitten ook weer allerlei werkplekken in voor mensen die echt biodesigners zijn of die met wetenschappelijk onderzoek bezig zijn op biologisch gebied. Ja, of ondernemers die een heel gaaf idee hebben voor bijvoorbeeld oesterzwam en mycelium. Ja. Dus wat ze daarmee kunnen doen, dat kunnen ze dan in het lab uitzoeken. Dat lab is echt ontstaan omdat de meeste labs die er in Nederland zijn, die zijn alleen toegankelijk voor wetenschappers en onderzoekers. Terwijl ook heel veel studenten en ondernemers hele gave plannen hebben, maar die hebben dan geen toegang tot een lab om het uit te zoeken. Maar dus, dat lab kun je dus huren voor een bepaalde periode en dan kijken of je iets kunt ontwikkelen wat past in het hele concept. Ja, je kunt een plek in dat lab huren en daar zit ook weer een hele community omheen. Want het belangrijkste is natuurlijk dat je in gesprek komt met andere ondernemers, andere onderzoekers, studenten die daar bezig zijn. En dat je elkaar kan verrijken met je onderzoek, zodat je echt heel open source kan gaan innoveren. Ja, maar het moet wel kostendekkend zijn natuurlijk. Je moet er wel je brood mee kunnen verdienen. Dus het is niet alleen idealistisch, maar het moet ook nog echt geld opleveren. Ja, dat is wel echt heel belangrijk. Want het hele doel van de circulaire economie is dat we de aarde gaan redden. Even heel zwaar gezegd. Want zeg maar, met de manier waarop wij nu met de aarde omgaan, hebben we veel meer grondstoffen nodig dan de aarde op kan brengen. En dat is een hele idealistische manier van doen. Maar je kan dat eigenlijk alleen maar doen als je winstgevend bent. Want als je al binnen een jaar niet meer bestaat omdat je bedrijf niet kan draaien, dan kun je nooit impact maken. Dan gaat het niet natuurlijk. Nee. Dus het is enorm belangrijk om... Is dit de economie van de toekomst? Denk je dat dit heel groot gaat worden, dat dit soort ondernemen? Ja, zeker. Ja, van de economie van nu al.

surface if you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through, and breaking up is hard to do. Say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love just one more try? Come on, baby, let's start. Hard to do. Breaking up. Hij zong hem in de jaren 70 nog een keertje dunnetjes over deze hit uit de jaren 60. Niels Sedaka, maar hij maakte er meer jazzy muziek van. Breaking up is hard to do. Hier in de late avond. Jean Ferrat met La Montagne, dat we ook kennen van Wim Sonneveld uiteraard. Met het dorp. We gaan het straks hebben over het behalen van je VWO-diploma in 5 jaar. Het kan op Lyceum Schravenland. Je hoort zometeen meer na Andy Gibb. Put your worries in my pocket. waste your love on me, why? Gabe deed het niet alleen, hè? Dat hoor je wel. Hij doet het samen met Olivia Newton-John in dit lied. Rest Your Love on Me, hier in de late avond. We gaan het hebben over onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Lyceum Schravenland uit Schiedam toestemming gegeven te starten met een nieuwe leerstroom, het versneld VWO. De school is hiermee uniek in de regio. Het versneld VWO duurt 5 jaar en is bedoeld voor leerlingen met een VWO-advies die op de basisschool al hebben laten zien dat ze graag en heel makkelijk leren. Je hoort de details in een gesprek met Herman de Bruin. Het Lyceum Schravenland gaat versnellen met VWO. Hoe ze dat gaan doen, dat vraag ik aan Jan van Beveren in de studio. U bent rector van het Lyceum Schravenland. Correct, ja. Ging het allemaal te langzaam? Nee, dat niet. Maar, zeg maar we zijn als school wel bezig met meer maatwerkgerichte programma's voor leerlingen. Ja. En Nederland is altijd heel sterk en dat is ook heel terecht, zeg maar, om veel aandacht en zorg te besteden aan leerlingen die wat meer moeite hebben met leren. Maar zeg maar, leerlingen die echt toptalenten zijn, daar was eigenlijk weinig voor. Ja. En wij bieden natuurlijk gewoon het reguliere 6-jarig VWO aan. Dat blijven we ook doen. Maar er zijn ook gewoon hele goede leerlingen die eigenlijk nog meer aankunnen. En een van de manieren om leerlingen dan extra uit te dagen is door het in kortere tijd te gaan doen. Ja, en dat kan? Dat levert geen stress op dan? Nee, ja, voor die categorie leerlingen niet. Zeg maar echte toptalenten, want daar heb je het natuurlijk over. Die hebben nog wel eens de neiging dat ze ook op een VWO-opleiding het heel makkelijk afgaat. Ja, dus het is en die denken dan, ja, dat gaat allemaal makkelijk. Maar dan kom je op een gegeven moment in de bovenbouw van zo'n school terecht. En dan ga je richting examen werken. En dan moet er wel gewerkt worden. Dat hebben ze nooit gedaan. Nee. En dan zie je dus vaak dat ze dan in de problemen gaan komen. Dus je kan ze gaan onderpresteren. Beter van tevoren even de zweep eroverheen leggen. De bedoeling is juist dat dus onze aanpak insteken is dat de 3-jarige onderbouw, Wat normaal is in het VWO, dat we dat in 2 jaar gaan aanbieden. Ja, ja. Voor die categorie leerlingen. Hoeveel procent zou het kunnen zijn? Hebt u daar een idee van? In een regio kan dat natuurlijk nooit een extreem grote groep zijn. Tenzij er, laten we zeggen, allemaal hele slimme mensen wonen. Ja. Maar dat is natuurlijk, in principe is dat een beperkte groep. Ja. En daarom heeft het ministerie ook gezegd dat binnen een regio niet veel scholen zoiets mogen gaan aanbieden. Want anders wordt natuurlijk per school te spoelen te doen. Dan verwatert het natuurlijk. Dus u bent een van de weinigen in de regio die dit komend seizoen, komend jaar gaat aanbieden. We zijn de enige in de regio. De enige? Nou, tenminste in Rotterdam. Ja. Rotterdam-Zuid, daar zit het Calvijn. Dat is Rotterdam-Zuid, dat is natuurlijk niet onze apart, regio. Ja. En verder hier, zeg maar, Schiedam, Vlaring, Maassluis, is er geen enkele school. Die leerlingen kunnen dan straks bij u terecht? Die kunnen bij ons terecht. Ja. Vanaf zeg maar augustus, dan starten we daarmee. Ja. Ja. Wat verwacht u ervan? Nou, laat ik zeggen, wat belangrijk is, het personeel heeft er heel veel zin in. Oh. We hebben natuurlijk een hele voorbereidingstraject al gedaan. Mm-hmm. En mensen zeggen, het is niet alleen strakjes voor die leerlingen een uitdaging, maar ook voor ons. Want het is natuurlijk niet alleen dat je het sneller gaat doen, maar je moet die leerlingen vaak ook op een andere manier benaderen. Je moet bijvoorbeeld de leerstof meer onderzoeksgericht aanbieden. Ja, dus het is ook net een wat andere aanpak. Ja. Dus daar is nog heel veel te doen. En het eerste jaar is toch wel een beetje een zoekenjaar misschien. Nou, we hebben natuurlijk het idee, dat is ongeveer al een jaar geleden ontstaan. Dus zeg maar, inhoudelijk hebben we al een aantal slagen met het personeel gedaan om het programma ook te maken. Mm-hmm. Ja, dus want dan zou ik nu wel heel laat zijn. Ja, als je daar nog aan moet beginnen, dat is al gedaan. En dat is natuurlijk een ander leertraject dan in het reguliere VWO, die zes dat jaar. Klopt. Dan moet je toch wel iets anders gaan werken. Ja. Ja. Nou, daar wens ik u heel veel succes mee dan straks. En er is nog heel veel werk te verzetten. Okay. Mensen die meer willen weten, de website van de school? Ja, dat is www.lyceumschravenland.nl. Hmm. We hebben ook zeg maar een aparte brochure gemaakt. Die staat ook op de site. Okay. Waar mensen dus ook het hoe en waarom en voor welke leerlingen dat... Dat staat er allemaal op. Ik wens u er heel veel succes mee het komende seizoen. En ook bij de voorbereiding nog. Jan van Meveren, rector van het Lyceum Schravenland. Zij gaan het VWO-diploma in 5 jaar doen voor bijzondere leerlingen. Als het lijkt alsof niemand naar je kijkt, als je denkt dat iedereen je soms ontwijkt, leun op mij. Als de kleuren die je draagt niet van jou zijn, als de dingen om je heen weer veel te grauw zijn, leun op mij. Kom maar hier en leun op mij. Kijk niet terug, maar kijk naar mij. Al het wat het lijkt alsof niemand om je geeft, als je niet meer weet waarom je eigenlijk leeft, leun op mij. En als je hart gebroken is, wachten is Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. If you want something to play. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart. It makes me Don Johnson, in De Late Avond, jawel, Tell It Like It Is. En de Rutjakot, leun op mij. Het is alweer zo'n beetje 11:45, de tijd schiet op. De eerste werkdag is eigenlijk alweer bijna te einde. We hebben zometeen nog wel een gesprek, best wel een emotioneel gesprek. Het gaat over de vrienden van Carmen op Goeree over Flaké. Dat komt er zo aan, na de Spice Girls. Thank you. spirit I gave you, we'd only just begun. Altijd veel gedoe rond deze dames, de Spice Girls. Maar ze maakten wel lekker iets, waaronder deze Viva Forever. Tijd voor een, ja, vind ik persoonlijk een emotioneel verhaal. Vrienden van Carmen op Goeree over Vlakke is een enthousiast wielrennersteam. En door te fietsen willen zij geld inzamelen voor onderzoek naar hersentumoren. En waarom? Je hoort het in een gesprek van Jeroen Witte met André van S. In januari 2011 werd bij Carmen Kiewiet uit Sommelsdijk een kwaadaardige hersentumor geconstateerd. Op dat moment was zij 20 jaar. Ze is een aantal malen geopereerd en daarna heeft ze zware chemokuren en bestralingen en opnieuw een chemokuur moeten doorstaan. Weer volgden operatie en bestralingstrajecten. En ze onderging dit alles heel dapper en moedig. En nooit klaagde zij en mopperde zij. In oktober kwam dan het verschrikkelijke bericht dat niemand wilde horen. Meerdere tumoren gezien op de MRI. De enige optie was palliatieve chemo. Dit wilde ze graag zelf. En het was haar laatste strohalm. Inmiddels 24 jaar en samenwonend met haar vriend Sven Buijs is zij in maart 2015 getrouwd. En haar grootste wens ging daarmee in vervulling. Helaas ging het na de zomervakantie achteruit en op 1 december 2015 is Carmen op 25-jarige leeftijd overleden. Om geld in te zamelen voor de stichting Stop Hersentumoren richt Daaf, de vader van Carmen, in december 2014 een wielrennersteam op om met elkaar de krachten te bundelen en zo geld in te zamelen. Dat zijn de vrienden van Carmen. Aan de telefoon André van S. Gisteren is daar een volgend hoofdstuk aan toegevoegd. Jullie zijn een stichting geworden en dus daarmee is het toch een beetje officieel geworden, de vrienden van Carmen, hè? Ja, het is natuurlijk een vriendenclub die je samen wil fietsen voor een goed doel. Ja, waar we sponsoring voor nodig hebben. Omdat we natuurlijk willen doneren aan de stichting of de Stop Hersentumoren. En daarom hebben we toch ook een zakelijke insteek genomen. En met elkaar er een stichting van gemaakt. Om ook de sponsoren tegemoet te komen. En daarnaast natuurlijk ook het gemeengoed van Carmen te bewaren. Hè, want we willen natuurlijk dat de stichting blijft bestaan. En natuurlijk ook iets officieels voor nodig. Het bestuur, dat hebben jullie dus moeten vormen om die stichting daarin te ondersteunen. Waaruit bestaat dat bestuur? Nou, het bestaat uit vijf personen. Dus Daart Kiewiet, Arie Vroegenwij, William Pijl en Peter Vroegenwij. En ondergetekende, de oom van Carmen, ik dus. Dan gaat er elk jaar heeft er nu een toertocht plaatsgevonden. Ook dit jaar gaat dat weer plaatsvinden. De derde keer dit jaar. De eerste keer was met Carmen in leven. En de tweede keer vorig jaar was Carmen daar niet mee bij. Dit jaar wordt de derde editie van de VVV Classic gereden. Dat is een toertocht van 100 kilometer. En die wordt gehouden op zaterdag 20 mei 2017. Ja, waarbij we natuurlijk een hoge opkomst aan wielrenners hopen te begroeten. Waarbij we bij de Staver in Middelharnis starten voor een toertocht waar we vooral samen fietsen en het goede doel voorop staat. Dus we fietsen met elkaar, bij elkaar. Veiligheid is het belangrijkste, omdat je toch met een grote groep over het eiland fietst. En waarbij natuurlijk het plezier ook voorop staat. We stoppen ook nog twee keer bij Zierikzee in Uitdorp, waar we ook met elkaar wat lekkers nuttigen en wat kunnen praten. En het goede doel nogmaals kunnen invullen met het gedachtegoed van Carmen. Hopen op een mooie tocht die zaterdag. Wat kan men verwachten met die toertocht? Nou, wat kan men verwachten? Als een mooie tocht over het eiland Goeree-Hoogvlakke. Waarbij we begeleid worden door motoren. Zodat we ook de veiligheid moeten waarborgen voor de fietsers en de gasten die meedoen aan het goede doel. Nou, de opbrengst komt geheel ten goede aan stophersentumor.nl. Omdat natuurlijk Carmen overleden is aan een hersentumor. Is dat het doel wat we die dag met ons meedragen. We hopen natuurlijk dat het een mooie tocht wordt. Dat het weer mee zit. Want dat was vorig jaar wat minder. Ze hopen gewoon een gezellige dag te hebben. Waarmee we samen wat kilometers afleggen. En we stoppen ook onderweg, wat ik zei, waarbij we ook door sponsoren in de mogelijkheid gelegenheid gesteld worden om wat te nuttigen met elkaar. Ja, en daarna drinken we nog wat en gooien we waarschijnlijk nog een verloting bij met mooie prijzen. En daarna hopen we dat iedereen met een goed gevoel door een mooie tocht en het fietsen voor een goed doel huiswaarts. Ja, vooral dat eerste wat je zei, daar was men behoorlijk tevreden en verbaasd over die motoren, hè? Die veiligheid die wordt gegarandeerd. Ja, nou, dat is natuurlijk belangrijk. Hè. We komen met heel veel fietsers op de openbare weg. En het is een toertocht. Het moet veilig, het moet op een bepaalde snelheid, zodat iedereen het bij kan houden, ook het goed heeft met elkaar. Dat je ook met mensen kan praten die je wel of niet kent. En dat moet gewoon voor opstaan. Want dat moet gewoon de kracht zijn van de VVC Classic. Want anders, dan wordt het een onoverzichtelijk geheel. En dan gaat het doel, verloren. Het moet een tour toch zijn. A long, long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. We dated through high school. And when the big day came, I wrote into your book, next to my name, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, good luck. May God bless you. Is that your little girl? She looks a lot like you. Someday some boy will write in her book too. Roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Ja, een mooie antieke aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Je hoorde Roses Are Red. Wil je trouwens nog wat meer informatie hebben over Stichting Carmen, Stichting Vrienden van Carmen? Ga dan naar www.vriendenvancarmen.nl en misschien kun jij gewoon een leuke, kleine of grote bijdrage dit goede doel steunen. Goed, het is het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik ga er van tussen. Mooi geweest voor vandaag. Morgenavond is er een nieuwe aflevering. Ook weer bij jouw lokale omroep. En wil je de frequenties weten en alle omroepen die dit radioprogramma uitzenden, ga dan naar de site www.delateavond.nl. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, welterusten, prachtige dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot morgenavond 11 uur. Tot dan.